хвалях радыё «Свабода» ў пражскай студыі з вамі далей Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле падлікаў нашага мастацкага аглядальніка Міхася Скоблы, п'есу «Янкі Купалы» тутэйшая, якая належыць да Залатога фонду беларускай драматургіі, забаранілі для паказу ў Беларусі ўжо сёмы раз на працягу ўсёй гісторыі. На гэты раз забарона датычыць тэлеспектаклю паводле п'есы «Тутэйшая», знятага ў Польшчы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама аб канцэпцыі рэжысёра, Міхась Скобла пагутарыў з рэжысёрам спектаклю Валерыем Мазынскім. Скажыце, чаму і Пінегін, і вы робіце зноска ахвяры тэрору? Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў. Я не магу дазволіць, як творцу не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею, это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Працяг размовы з рэжысёрам Валерыем Мазынскім у нашай праграме «Хвілінаў праз 10-12». А зараз актуальная экспертыза свабоды. Ці пагражаюць прапановы Уладзіміра Пуціна фінансавай незалежнасці Беларусі? Што дасць краіне ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервнай валюты? Гэтае і іншыя пытанні за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Як вядома, даўняй ідэяй фікс Расіі ў адносінах Беларусі з'яўляецца імкненне падштурхнуць хаўруснікі да пераходу на расійскі рубель. Але афіцыйны Мінск упарта супраціўляецца. І вось падчас учорашняга візіту кіраўнік расійскага ўраду, спасылаючыся на сусветны фінансавы крызіс, прапанаваў стварыць валютны пул, выкарыстоўваць расійскі рубель ва ўзаемаразліках у гандлі паміж Беларусію і Расіяй. Якая тут сувязь з сусветным крызісам? І ці выгадная такая прапанова Беларусі? Спадар Жаліба. Сувязь з сусветным крызісам ёсць, таму што першасная крыніца гэтага крызіса – Злучаныя Штаты Амерыкі. Крызіс падрывае пазіцыі, перш за ўсё, долара. Если ў гэтым светле разглядаваць прапанову Пуціна, трэба адзначыць наступнае. Гандаль з Расіяй дасягнуў 30 мільярдаў долараў. Але за нафту і газ мы плацім Расіі ў асноўным доларамі. І Расія, каб узмацніць сваё палітычнае становішча і эканамічнае, вугалі мае намеры гандляваць энерганосьбітамі за расійскі рублі і стварае ў Петербурзе адпаведную біржу. Если нашы пакупнікі будуць разлічвацца не доларамі, а яшчэ недавно да паловы разлікаў з Расіі з боку нашых прадпрыемстваў гэта былі долары, то як цяжка будзе набыць, скажам, расійскія рублі нашым суб'ектам гаспадарання, у тым ліку нафтаперапрацоўчым заводам Белтрансгазу і іншым на біржы, на нашай валютна-фондавай, могуць быць праблемы. Сёння наш разлік дзесьці на трэць долар, на трэць еўра, і доля павялічваецца, ну і астатнія расійскія рублі і іншыя валюты. У гандлі з Расіяй вось гэтыя суадносіны. Гэта суадносіны на біржа увогуле з усімі краінамі. А у гандлі з Расіяй да нядаўнага часу да паловы разлікаў было ў доларах, а не ў расійскіх рублях. Улічвае такі тавараабарот гандлёвай з Расіяй, увялічваецца пагроза паступова выціснення беларускага рубля расійскім. Спадар Чубрык, як вы разглядаеце такую прапанову Уладзіміра Пуціна, наколькі яна сапраўды звязана з сусветным крызісам і ці выгадна Беларусі пераводзіць разлікі ў гандлі з Расіяй на расійскі рубль? Па-першае, як гэта звязана з сусветным крызісам? Калі мы, напрыклад, фіксуем цану нафты, газу ў далярах, то ў гэтым годзе большасць году расійскі рубель умацоўваўся ў адносінах да даляры. І атрымліваецца, што ў расійскіх рублях мы плацілі за нафту і газ усё менш і менш. Вядома, гэта не вельмі выгодна для Расіі, каб мы зафіксавалі цану кантрактную нафты і газу ў расійскіх рублях, то ў такой сітуацыі гэта было б выгадна ў большай ступені Расіі. Гэта стрыхуе наш узаемны гандль ад нейкіх кіткоў у валютных курсах на сусветных. Што тычыцца таго, ці выгадна гэтая прапанова пераходу на ўзаемны гандль на разлікі ў расійскіх рублях для Беларусі, мы ж не будзем усе разлікі за Расію ў расійскіх рублях, толькі відавочна за газ і за нафту. Другі пункт, мы за гэта нечага захочам, магчыма гэта будзе больш танны газ, магчыма гэта будзе вылучэнне Беларусі крэдыту. Яшчэ аднаго пункту. паследжання. Калі расійскі рубель умацоўваўся ў адносінах да даляра на пачатку мінулага году, то зараз ён, мы бачым, у адносінах да даляра зніжаецца. І гэта звязана з тым, што ў расійскай эканоміцы таксама адбываюцца адмоўныя з'явы. Перш за ўсё з тым, што таннее нафта на сусветных рынках, такім чынам атрымліваецца, што калі мы, напрыклад, зафіксавалі б цэны на нафту ды газ у расійскіх рублях, і мы мелі б уздаражэнне даляру ў адносінах да расійскага рублю, то для нас гэта было б выгадна, таму што б даляры, якіх мы атрымлівалі з гандлю з іншымі краінамі, акрамя Расіі, мы б на расійскім ці на беларускім рынку мянялі б на расійскія рублі, і такім чынам гэта была б для нас такая станоўчая валютная рызыка. Але ж калі мы паглядзім больш шырока на гэтае пытанне, з пераходам на расійскі рубель для нашых прадпрыемстваў гэтыя валютныя рызыкі яны павялічваюцца. Чаму? Таму што мы прывязваемся да расійскага рублю, але ж у гандлі з іншымі краінамі мы атрымліваем даляры ці еўра, і мы такім чынам будзем залежыць ад таго, як будзе мяняцца курс на даляры і еўра, за якія мы будзем набываць патрэбныя нам расійскія рублі, таму што нам расійскіх рублёў патрэбна больш, чым мы можам атрымаць ад экспарту тавараў у Расію. У нас гандаль з Расіяй з дэфіцытам, калі мы пераходзім на расійскія рублі, нам іх трэба больш для імпарту, чым мы атрымліваем ад экспарту. То бок нам іх трэба набыць, а набываем мы іх за даляры ці еўра, якія атрымалі з экспарту ў іншыя краіны. Ну і тут ужо існуюць валютныя рызыкі. Яны могуць быць адмоўнымі, калі, напрыклад, расійскі рубель умацоўваецца да даляру і еўра, ці станоўчымі для нас, калі наадварот танней. Россия ожидала бы зарабить рубль, если не сусветной резервной валютой, то региональной, прежде всего у СНД. Я могу предбачить, что если так отбудется, то российский рубль станет на нашей бирже и по биржевых рынках больше дефицитной валютой, и его автоматично курс в относении до белорусского рубля и, может быть, до доляра и евро будет узмацняться. И из этого боку экспорт белорусский, как такая закономерность есть, политика экономичная, будет больше выгодны у России с нашим более слабым белорусским рублем супроть больше мощного российского рубля. Вы слухаете экспертизу свободы. Тема размовы типа «Погрожают пропановы Владимира Путина финансовой незалежности Белоруссии». Вось на конт резервной валюты. Намесник министра экономического развития России оказался за установление для Беларуси российского рубля в якости резервной валюты Беларуси. Что это означает и зноужить, и выгодно это Беларуси? Сподаржали бы. Наш национальный банк заявил год, может, больше тому, что он включает российский рубль в склад своих золотовалютных резервов. Тому наши резервы в национальном подлечении одна лишба, а в международном подлечении иншая, меньшая лишба, якая не включает российский рубль, тому что он не является сусветной валютой. Коли относины стали больше такими напруженными, национальный банк официально заявлял, что мы уже отвязываемся от российского рубля, а привязываемся к іншим валютам, а фактично была привязка до доллара. Потом была пропанова с боку нашего национального банка навод включать и юань в склад своих резервов. Гандель с Россией у нас великий, это 10 до половы нашего импорта с России идет, где треть, может, более нашего экспорта идет в Россию. И мне вот эти заявы российского чиновника удивляют, потому что наш национальный банк уже включил российский рубль в склад своих золотовалютных резервов. Господар Чубрика, вы як ставитесь до того, что российский рубль становится резервной валютой Беларуси? Гэта логічная прапанова ў тым сэнсе, што калі мы пачынаем пераходзіць часткова на гандаль з Расіяй за расійскія рублі, то тады даволі слушна будзе павялічыць долю расійскага рублю ў кошыку рэзерваў нацыянальнага банку. Нічога кепскага ў гэтым няма. Адно толькі, што можа быць не вельмі добрым, гэта тое, што ўжо адзначаў спадар Жаліба, тое, што расійскі рубель ён не з'яўляецца вольна канвертуемай валютай, таму не ўключаецца ў міжнародныя золотавалютныя резервы поводле методологии Международного валютного фонда. Існуют те самые рызыки, про которые я казал уже. Рызыка на конт того, что коли что здарыцца с российской экономикой, мы бачим, что зараз она не в наилепшем стане, то атрымается, что Нацбанк таким доляровым, евровым эквиваленте просто может выбить частку резерву. Ну, это трошки рызыковно. Тут хотя бы еще отзначить, коли Россия ставит так званую валютную пу, как одну из умов выдачи белорусу кредиту, ти, например, там на газу, то это значит, что это краткотерминальное новое погоднение. Домовились про кредит, выгнали умовы кредиту, отримали кредит, после можем робить, что хочешь. Вось у працяг гэтай думкі, да якіх наступстваў могуць прывесці прапанаваныя захады расійскім бокам. Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Ці азначае гэта, што Масква не наўпрост, а ўскосна паштурховая Беларусь да ўвядзення расійскай валюты ў сваёй краіне? Спадар Жаліба. Чым больш валюты расійскай будзе на рынку беларускам, чым больш наш рубель будзе прывязана да расійскага, эканоміка яшчэ больш будзе прывязана да расійскай. Тут небяспека, канешне, існуе, і тут трэба некія межы мець. Крэдыт у Расіі, як вядома, 1,5 мільярда долараў ўжо атрымалі, і просім у расійскага Мінфіна яшчэ 2 мільярды долараў. Мабыць, расійскі Мінфін не адкажа фактычна на аплату расійскіх энерганосьбітаў. То зараз можна пытанне так паставіць: навошта Расія скажа вам долары крэдыт, если разлікі ведуцца ў расійскіх рублях? Калі ласка, вперед.